prezerwatywy, nie zaczynaj tego lepiej. W każdej chwili możesz spotkać panienkę, która da ci dupy, która podepnie sukienkę. Jednak nie zbij się fajansie, nad sobą zapanuj, najpierw nałóż gumkę. Jeszcze chwilę się pohamuj, jednak nie zbij się fajansie, zapanuj nad sobą, bo gumka cię ochroni przed wyprzoną chorobą. Więc teraz ci mówimy, jeszcze o tym wspomnimy. Używaj gumek, tak właśnie ci radzimy. Na tym, więc zabezpiecz się człowieku. Kondom, guma, kondom.